إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخضري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان مزانو إسلام بعد ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumswalia kipenzi chake mtume rehma na amani ziwe juu yake khutba ya leo inshallah itakuwa ni kuhusu ulazima kwa kila muislamu wa kuamrishana mema na kukatazana maovu. Hadithi niliyoisoma hivi punde ni hadithi iliyopokewa na Imam Muslim kutoka kwa sahaba aitwaye Abu Sa'id Al-Khudri radhiza Allah zawji yake. Anasema sahaba huyu ya kuwa alimsikia Mtume rehma na amani zawji yake akisema man ra'a minkum munkaran, yeyote muislamu kati yenu atakayeona maovu yanafanyika faliyughayyiruhu biyadihi, ni ayabadilishe hayo maovu na badala yake yafanyike mema kwa kutumia mkono wake. Fa illam yastati', na ikiwa hatoweza kubadilisha hayo maovu kwa mkono wake yafanyike mema badala yake, fabilisanihi, basi ni afanye hivyo kwa ulimi wake. Fa illam yastati', na ikiwa hataweza, fabiqalbihi, basi ni kwa moyo wake. Kisha mtume akasema wadhālika adhaful iman, na huo ndo udhaifu wa imani, huo ndo udhaifu wa imani. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala fi sharhi sahihi Muslim li-Nawawi, anasema Imam an-Nawawi kwa kuwa yeye ni mmoja kati ya maulama walioshirehesha sahihi Muslim, alipokuwa anafafanua na kusherehesha hadithi hii akasema hadha alhadithu, hadithi hii ambayo tumesoma, min a'zami qawaid alislam, ni moja katika misingi mikubwa zaidi za Uislamu. Anakusudia hapa msingi wa kuamrisha mema na kukataza maovu. Waqala alqadhi Iyadh fi Faidh alqadir, anasema huyu mwanachuoni anaitwa Qadhi Iyadh kwenye kitabu cha Faidh al-Qadir, anasema kuwa hadha alhadithu, hadithi hii ambayo tumeisoma hivi punde, aslun, ni msingi, fi sifati taghyiri, kwa namna ya kubadilisha na kufanya mabadiliko. Mzangu Islamu, hadithi hii dhahiruhu ukisoma tu ukaisikia ikisoma kwa uwazi wake, yadullu, inaonesha ala anna almuslima, ya kuwa kwa hakika muislamu yulzamu, analazimika, bil amri bil maruf, kwa kuamrisha mema, wanahi almunkar, na pia analazimika kukataza maovu, hasba alistitaa, lakini kulingamana na uwezo wake. Falhadithu, kwa hivyo hadithi yadullu, yaonesha ala anna taghyir almunkar, ya kuwa kule kubadilisha maovu, la yakunu bitariqatin wala bimartabatin wahidatin, huwa jambo hilo halifanyiki kwa njia ama kwa kiwango kimoja peke yake, la, bali kuna njia tulivyoona mbalimbali kwa viwango pia tofauti. Kiwango cha kwanza ama njia kwanza ya kubadilisha maovu, ndugu zangu Waislamu, Mtume anasema atakayeona maovu faliyughayyiruhu biyadihi, ni akataze ovu hilo au maovu hayo kwa kutumia mkono wake. Anasema Ibn Baz ya kuwa kule kubadilisha maovu kwa kutumia mkono, mfano wake ni kama mzazi nyumbani kwake aone mtoto wake ana sigara ama ana bangi ama ana mairungi, kisha achukue kwa mkono wake hiyo sigara ama hiyo bangi ama hiyo mairungi, kisha ayatupe, ama kama inaweza ikachomeka aichome kabisa, ivuruge iharibike, ili asiweze kutumia ule mtoto jambo lile la ubaya. Ama mpate na pombe, achukue ile pombe kwa mkono wake amnyang'anye, kisha amwage ile pombe. Hiyo ni kukataza maovu kwa mkono. Ama kuona kuwa kuna ushirikina unafanyika nyumbani kwako, mtu kama ni mzazi, fika nyumbani ukapata kuwa mke wako ameleta mganga pale, basi ukachukua vile vitu vya uganga vile ukavirusha chooni na ukafukuza yule mganga na ukatangaza hali ya hatari pale, ya kuwa sitaki kabisa jambo kama ilifanyika hapa kwangu. Ukataza kwa mkono na wakutumia nguvu zako. Ama mtoto haswali, mzazi anaona kuwa mtoto yuko nyumbani na huku imadhiniwa, basi anamwambia mtoto atondoke. Ah, ngoja kidogo, anamshika kwa mkono wake, anamwamsha, twende twende. Huko ni kuamrisha mema kwa kutumia mkono wako. Na hivi ndio vile ninavyotakiwa, ndugu zangu Waislamu. Lakini sasa mfano ambao tunaotoa ni mfano kwa yule ambaye analazimika kuamrisha mema na kukataza maovu kwa kutumia mkono wake, kwa sababu ana uwezo. Nani huyo? Ambaye ni mzazi. Na mwingine ambaye pia ana uwezo zaidi ya mzazi kwa kutumia mkono wake na nguvu zake ni kiongozi, kama anavyosema Sheikh Ibn Baz katika kusherehesha hadithi hii. Kwa kiongozi ana mamlaka na ana uwezo wa sababu, kwa sababu ya mamlaka yake, ya kutumia zile nguvu kukanya maovu kwa kutumia nguvu zake kwa mkono wake, na uwezo anao. Kwa hivyo kama tulivyopiga mfano kwa mzazi, pia kiongozi ni hivyo hivyo. Raya anafanya maovu na yeye ni kiongozi, basi anatakiwa akanye yale maovu kwa kutumia mkono wake. Kinyume chake wanapata madhambi wale ambao wanatakiwa wakanye maovu yale kwa kutumia mkono na wasifanye hivyo licha ya kuwa na uwezo. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallama kwa hadithi iliyopokewa na Bukhari na Muslim, an Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mtume anasema kullukum ra'in, nyote ni wachungaji, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, na nyote mtaenda kuulizwa kuhusu mlivyochunga na mlivyopewa majukumu ya kulinda na mkalinda yale ambayo mlikuwa mna jukumu kuyalinda. Akasema Mtume, fal imamu ra'in, kiongozi ni mchungaji, wa mas'ulun an ra'iyati, na ataulizwa kuhusu uchungaji wake, aliamrishaje mema na alikanyaje maovu katika wale walioko chini ya uongozi wake. Siku hizi watu wanachukulia kwa uongozi ni kuwa kiongozi ili uitwe mheshimiwa, kwa kiongozi ili uwe ni njia kupata nini, pesa na mali, na kuhifadhi pia mali yako na kuendelea kupata vyeo vingine na kupanua uwezo wako wa mamlaka. Lakini ukweli ndugu zangu Waislamu ni kuwa uongozi ni majukumu, na hayo majukumu yule kiongozi atina kuulizwa siku ya kiyama. Na miongoni mwa majukumu makubwa ya kiongozi ni kuamrisha mema na kukataza maovu kwa wale ambao wako chini ya mamlaka yake. Mtume anasema warajulu ra'in ala ahli baitihi wa mas'ulun an ra'iyatihi, na mwanamme aliyeoa ana majukumu ya kuwalinda na kuwachunga wale walioko chini ya nini yake pale nyumbani, wale watu nyumbani kwake, mke na watoto kama nao, na tena kuulizwa kuhusu uchungaji wake. Kwa ndugu zangu Waislamu, yatakiwa tuelewe ya kuwa Uislamu unahimiza Waislamu kuhusu kubeba majukumu ya kuamrisha mema na kukataza maovu, kila mtu kwa kiwango chake, baba kwa nyumba yake, lakini kiongozi pia kwa utawala wake. lakini kwa yule ambaye hataweza, Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema fa illa miyastati, ikiwa hawezi. Na hapa hawezi vipi? Kama ni baba, utakuwa baba, hiyo sifa baba umepata kwa sababu gani? Hawezi vipi ni kiongozi? Basi wacha uongozi. Lakini kuna yule ambaye hawezi. Vipi? Ni kwa kuwa mathalan wewe si kiongozi. Na huu ubaya unafanyika mahala ambapo si kwako nyumbani. Sasa hawezi ukakanya ule uovu kwa sababu hauna ule uwezo. Hasa Mtume anasema kama hawezi, fabilisani hii. Kanya ule uovu kwa ulimi wako. Na hii ni moja katika njia ambayo inatakiwa Waislamu wafutumie. Kuongea, kuonesha kuwa huo uovu hamkubali na hatukubaliani nao. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema kwa hadithi iliyopokewa na Muslim, an Abi Tamimi Ad-Dari, kutoka kwa sahaba anaitwa Tamimu Ad-Dari. Mtume anasema ad-dinu an-nasiha, ad-dinu an-nasiha, ad-dinu an-nasiha. Qulna liman? Qala lillahi wa likitabihi wa lirasulihi wa liaimmatil muslimina wa amatihim. Mtume anasema dini ya Uislamu imejengeka kwa msingi wa kupeana nasaha, kurekebishana, kuongoza wenzenyu ambao unaona kuwa hawako katika njia sawa. Mtume alisema hivi mara tatu, akaulizwa na masahaba kiwemo huyu aliyepokea hadithi ambaye ni Tamimu Ad-Dari, ya kwa Mtume hiyo nasaha tuitoe kwa kina nani? Mtume akasema hiyo nasaha itolewe lillahi, kwa ajili ya Allah, ikhlasan lillahi, walikitabihi walirasulihi, na pia hiyo nasaha itolewe kwa mujibu wa mafundisho ya Qur'an na mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kisha hiyo nasaha itolewe liaimmatil muslimina, kuwapa nasaha wale viongozi wa Kiislamu, wapewe nasaha kwa kuongea yale ambayo wanatakiwa yafanye lakini wakayazembea na wakanyamazia. Waliamatihim, na pia kuwapa nasaha wale raya, wale ambao si viongozi. Kwa ndugu zangu Islamu, kwa yule ambaye hawezi akakanya uovu kwa mkono wake na nguvu zake, kwa kuwa hana uwezo huo, Mtume anasema basi asinyamaze. Kwa sababu yakulu baadhi salaf, baadhi ya watu wema wanasema ya kuwa asakitu bilhaqi ash-shaytanul akhras, yeyote ambaye ananyamazia haki, haongei, kimya, basi huyo ni shetani bubu. Huyo huwa ni shetani bubu. Kinyamaza uovu, na unaweza kuongea lakini ukanyamaza, basi wewe ni shetani, kwa kuwa ni kama unaunga mkono ule uovu na unaridhika nao. Lakini hatua ya tatu kwa yule ambaye hawezi pia kaongea, Mtume anasema fa illa miyasati fa biqalbihi, kama huwezi basi ukanye ule uovu kwa moyo wako. Lakini akasema Mtume wadhalika adhaful iman, na kutumia moyo wako kukanya uovu ndio udhaifu wa imani. Vipi utakanya uovu kwa nini? Kwa moyo wako, bibughdhihi, kwa kuchukia ule uovu, wa shuuri bi annahu munkarun, na pia uwe na hisia ndani ya moyo wako kwa kuwa huu ni uovu, lakini tu ni vile hauna uwezo wa kukanya na kubadilisha. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema kwa hadithi iliyopokewa na Abu Daud kutoka kwa sahaba ambaye ni Abi Umama radhiyallahu anhu, anasema Mtume ya kuwa an Abi Umama ta radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema man ahabba lillahi, yeyote atakayependa na apende kwa ajili ya Allah, ikhlasan lillahi, wa abghadha lillahi, na pia akachukia kwa ajili ya Allah, kapenda kwa ajili ya Allah. Vipi? Umependa mambo mazuri, umependa khairi, umependa taa, umependa watu wema, wa abghadha lillahi, lakini pia ukachukia kwa ajili ya Allah, ukachukia maovu, ukachukia watu waovu. Mtume anasema wa a'ta lillahi, na pia akapeana kwa ajili ya Allah. Mepeana, labda kama ni kutoa sadaka, unatoa sadaka kwa ajili ya Allah. Na pia kama ni bwana nyumbani kwake, ukatoa ruhusa kwa ajili ya Allah. Wa mana'a lillahi, na pia ukakataza kwa ajili ya Allah, ukanyimana kwa ajili ya Allah, kama ni sadaka yako na hata kama ni ruhusa yako. Na hii ni hadithi ambayo inaendea wale ambao wana majukumu katika uongozi, kwa kuwa uchukie kwa ajili ya Allah, upende kwa ajili ya Allah, na wakati wa kutoa pia utoe kwa ajili ya Allah. Msaada, natoa msaada kwa ajili ya Allah, iwe ni sadaka, iwe ni zawadi, na hata kama ni ruhusa na idhini. Kwa hiyo ni makosa kwa mzazi kujua kabisa ya kuwa mke amemuomba ruhusa kwenda mahala ambapo ni maasi anaenda kufanya, kisha anatoa ruhusa. Ama unajua kabisa kuwa mimi ni kiongozi, na hapa katika uongozi wangu kuna mtu anakuja kuniomba ruhusa ya kufanya biashara chafu na mbaya na maasi, kisha nimruhusu, basi hapo utakuwa pia haujafika katika daraja ya mwisho kabisa ya kukataza maovu kwa moyo wako. Na Mtume anasema hiyo ndio daraja ya mwisho. Sasa yule ambaye hana daraja hiyo atakuwa yuko wapi? Mtume anasema wadhalika adhaful iman. Sasa kuna wale ambao hata huo dhaifu imani pia hawana. Yeye ndio anaruhusu yale maovu, badala ya kuwa alikuwa anatakia hata kwa uchache achukie, asiruhusu, lakini akawa yeye ndio ametoa ruhusa. Je, kutoa ruhusa baada yake kuna kuchukia kweli? Utachukiaje? Utakuwaje na shuuru, hisia za kuwa huyu ni uovu? Na kama ni uovu, mbona ukaruhusu? Kwa ndugu zangu Waislamu, hii ndio hatari ambayo inatuelekea katika majumba yetu, lakini pia hii ndio hatari ambayo inaelekea viongozi wetu. Kwa yatakiwa kila mmoja wetu ajue kuwa Uislamu umempa majukumu kila ambaye ana majukumu ya kukataza maovu na kuamrisha mema, mahala ambapo yeye ni kiongozi. Nyumbani kwako, wewe ni mwalimu pale shuleni ama kwenye klasi yako, wewe una kazi yako kama ni kampuni, ama wewe ni bosi pale katika kazi kwako, wewe ni kiongozi katika mambo ya umma, serikali, jioni majukumu yako. Sasa swali ni kuwa, lakini haya ni mama ambayo hatuyaoni, ndugu zangu Waislamu, sehemu nyingi. Na sisi maidha haya tunatoa hususan kwa sababu ya mji wetu na hapa penye tunaishi. Utapata imekuwa ndio headquarter ya kuuza miraa na modhoka. Baada ya magharibi tu hivi ukipita njia hii utashangaa. Lakini kuna viongozi, na pia kuna viongozi wengine ndio wameruhusu mambo haya yaendelee. Na wengine wanachukua kodi katika sehemu hizo. Wanadhani kuwa basi tu ukishakula ndimeisha. La, siwekea moto ulizo. Imekuwa ndio headquarter ya madanguru. Hani malaya, makahaba. Kuna majumba hapa kadhaa, ukitembea usiku unapata watu wamejianika hapo, wanangoja tu uzinifu ufanyike. Lakini viongozi tena si wengi, wote ni Waislamu ambao tunao katika miji yetu na katika mita zetu. Lakini wanaona mambo hayo na sasa hawajui, bali wameridhia. Kwa sababu uwezo wanao, lakini umefanya kitu gani? Mzangu Islamu, katika mita zetu nimekuwa headquarter ya vibanda vya kuuza pombe. Na sio Islamu, hatuna masala ya kuwa pombe haramu wala pombe halali. Haramu. Yote ni haramu. Kutapata kila ina vibanda viko. Na hivi vibanda utapata kuwa viongozi ndio wametoa idhini vipatikane. Na hao viongozi si wa Kristo, ni Waislamu wenzetu. Je, wanaona kuwa imeisha tu hivyo baada ya kutoa ruhusa na kuwa ashapewa kitu chake, na pia kuna kitu huwa anapewa ndio basi tu? Mzangu Islamu, kuna majukumu mbele Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini pia haya ni majukumu ambayo yanawaendea wale ambao sehemu hizo ni zao. Mfano mtu, hiyo ni nyumba yako, kisha umeruhusu mambo haya yafanyike hapo, ujue mbele Allah pia utakuwa nini? Ni masuli. Mtu amekodisha nyumba yake, mtu ambaye anajua kabisa nakuja kufanya usharati, ukahaba, malaya, kuuza pombe, miraa, modhoka, aina uchafu, kisha wewe muhimu ni pesa upate. Mzangu Waislamu, haya ni mambo ambayo lazima yakemewe. Sasa Mtume anasema yeyote atakayeona mambo haya, na haya ni mambo ambayo tunayaona, si kuambiwa, tunayaona kwa sababu tunaishi nayo, basi yatakiwa yule ambaye ana uwezo kanya kwa mkono. Na kwa sababu ni mambo ya mtaani, basi atakiwa kiongozi ndio achukue jukumu hilo. Lakini kwa yule ambaye hiyo nyumba yake, inatakiwa amke kwa nguvu zote na aseme ondoka, ondoka, ondoka. Lakini sasa kwa yule ambaye hawezi, afanye vile mimi nafanya hivi, ni kuongea. Mwingine ambaye hawezi kabisa, hakupata mahala pa kuongea na kasikizwa, achukie jambo hilo na kuweka nia ya kuwa wakati wowote akipata uwezo atatumia uwezo wake kuhakikisha kuwa huo uovu haupo kabisa. Mzangu Islamu, hivi ndio vile atakiwa Uislamu waishi katika maisha yao ya ulimwenguni. tutakuja kuzumzia baada muda mfupi madhara ya kutokanya maovu na kutoamrisha mema wakati unapokuwa una uwezo wa kufanya hivyo. Allah subhanahu wa ta'ala tumuomba atujalie tuishi katika mitaa ambazo zimejaa na amani na zimejaa na toa na khiri, na tuepushie na maovu ambayo tunaishi nayo katika mitaa zetu, na apeleke kabisa mbali mambo kama hayo. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi washabihi ajma'in wa ba'd. Mzangu Islamu, haya tunayaongea kwa ajili ya Allah. Haya ambayo tunayaongea tunaongea kwa ajili ya Allah, kwa sababu tuna majukumu ya kufanya hivyo. Hadithi iliyopokewa na Imam al-Bukhari na Muslim. An Ubada ibn Samit radhiyallahu anhu qal. Huyu sahaba anaitwa Ubada ibn Samit radza Allah zujja kana sema. Anasema kuwa bayana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama ala an naqula bil haqqi. Anasema yeye huyu sahaba na wenzake masahaba walimuunga mtume mkono na wakampa ahadi mtume ya kuwa nini, watakuwa ni wenye kuongea haki. Wa alla nakhafa fillahi law matalaim, na pia tukachukua ahadi, masahaba wanasema hivyo, ya kuwa hatutaogopa kuongea haki kwa ajili ya Allah kulaumiwa na yeyote atakayelaumu. Hivi ndio vile Muislamu atakiwa awe, ya kuwa unapojua kuwa ni haki na una uwezo wa kukanya ile haki, puuza lawama. Hii ni haki na unatakiwa uongee kuhusu haki, puuza lawama. Ikiwa watu wanafanya mabaya na wanaolaumiwa na watu wema, na hili njama ambalo lipo mimi nikiwemo, na laumu wale wanaofanya ubaya, kwa nini? Na licha ya kuwa tunalaumu, hawana uoga, wanaendelea na ubaya wao, hawana haya hata mbele ya Allah, wanaendelea na ubaya wao, kwa nini sisi tuogope tunapolaumiwa na wale wabaya tunapokuwa katika haki yetu? Kwa hivyo sisi jambo hilo litii hofu wala wasiwasi. Kwa nini? Kwa sababu ni bea ambayo atakiwa kila Muislamu awe nayo, ya kuwa aseme haki maadamu ni haki, na asiogope lawama ya atakayemlaumu. Mimi najua napoongea hivi kuna wale ambao wana biashara hizo za pombe, za miraa, za modhoka, za ukahaba, biashara za kuchukua kodi katika hivyo vibanda na kuruhusu watu hao kwa sababu ya maslahi yao. Kuna watu ambao wanaongea kichini chini, hasa ustadhi muona anaongea mambo haya, kwani hakuna mawaidha mengine? Haya ndio tunaongea, na sisi tatujui kwa tunalaumiwa. Lakini tukiwa tunaogopa kulaumiwa, haya mambo nani atakayaongea? Kwa sababu hao ambao wanatakiwa yafanye wameyaruhusu na wanayakubali. Sasa sisi ambao hatuna uwezo kuyakataza kwa sababu ya kuwa tuna uwezo huo, pia kuongea tuna uwezo, tusiongee? Sasa hili ndio jambo ambalo ndugu zangu Waislamu atakiwa tujue, ya kuwa Muislamu hafai kuogopa kulaumiwa. Na ni kwa sababu lawama katika ulimwengu ni jambo la kawaida, lakini unapolaumiwa katika haki, hiyo ni izza wala si udhalili. Madhara ndugu zangu Waislamu ya Waislamu kuacha kukanya maovu katika miji zao na katika majumba yao, mwanzo kabisa ni kuwa wanastahiki laana ya Allah. Hadithi iliyopokewa na Imamu Muslim an Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam la'ana Allahu man awa muhdithan wa ruya muhdathan. Mtume anasema kwa hii hadithi ya kuwa Allah anawalaani na amewalaani wale ambao huwa wanawahami na kuwatetea na kuwalinda, kuwapa hifadhi wale waovu. Unapokuwa wewe umechangia huyo muovu kubakia hapo kwa kumruhusu, kwa kumlinda, kwa kumwambia kwa sijali mimi niko na wewe, kumtoa wasiwasi kuwa angalia hakuna yote atakayekusumbua, mtu akusumbua niite mimi ama nitaje mimi, sababu kuna watu kama hao na ni Waislamu. Sasa Mtume anasema kwa mtu huyo huwa analaaniwa na Allah. Laana maana yake nini? Albu'du an rahmatillahi. Mtu huyo Allah humweka mbali kabisa na rehema zake, kwa sababu ya kuwa wewe umelinda muhdith au muhdath. Hili neno muhdath linasoma kwa mara mbili, Ukisoma muhdith kwa kasra ya dal, huwa maana yake ni jani, yani yule muovu. Sawa sawa uovu wake huwe ni shirki, ama huwe ni bid'a, ama huwe ni nifaq, ama huwe ni maasi ya mengine yote, lakini ukawa wewe ndio mwenye kumwekea kifua mbele na kumlinda. Na pia inasomwa muhdathan bi fathi dali, na maana yake hapa inakuwa ni bid'a, kumlinda yule mzushi, mtu wa bid'a, kwa hiyo ndio namlinda, namtetea, namhami. Basi laana mtu huyo anapata. Anasema Imam Shaukani ya kuwa kauluhu muhdithan bikasri dali maanahu ani kauli ya mtume kuwa analaniwa yule ambaye anamlinda muhdithan kwa kasri ya dal, maanake mayati ni kumlinda yule ambaye anafanya ama anakuja na jambo ambalo mayati bilfasadi fil ardhi, yule ambaye anafanya mambo ya ufisadi katika ardhi. Kwa hivyo ufisadi ni kila aina maovu ambaye anapatikana katika ardhi hii. Mzangu Islamu, tunasema hivi kwa sababu ya kuwa haya mambo kila kukicha yanazidi, kila kukicha yanazidi, na ni ufisadi mkubwa sana kupatikana. Huu mtaa ambao tunaishi mtaa mdogo, lakini sasa umekuwa ni kama Moroto. Hani imekuwa sijui linganishi na mtaa gani ambao unapata kuwa ani umejaa kila aina uovu. Na haya mambo mzangu Islamu, nyinyi mwajua, kama vile pia najua ya kuwa wanaochangia ni wale viongozi, ima ambao wamenyamazia mambo haya yaendelee, ama wameruhusu yaendelee, ama ni kwa kuwa hawajafanya bidii yoyote ya kuyaondoa, hawawezi wakajitoa katika hii kesi ya kuwa haya maovu yanaendelea na hawa wapo hapa. Kisha sisi tudanganyana huko mitaani, jamini, tuchague viongozi wa Islamu wasaidie katika mambo ya Uislamu. Sasa haka, yakiwa haya haya ni mama ambayo hatutofautiani ya kuwa ni maovu, na tuna viongozi hao na hakuna tunachoona wakifanya, lakini wewe ngojea tu uone kuwa hapa kuna mtu ambaye labda hata si kweli ya kuwa ni Alshababu, tuna vile utaanza kujipendekeza huko. Mimi naona hapa bwana hawa jamaa ni kama wanaongea mambo ambayo, sasa wewe Alshababu peke yake unaona kuwa ni maovu. Ni kweli sisi pia tunapinga hayo mambo, lakini pombe si maovu, mirasi maovu, ukahaba si maovu, madhoka si maovu, madanguro haya si maovu. Sasa haya ni mambo ambayo kwa kile yanaumiza zaidi. Bangi zimeenea katika mitaa, vijana wanakuwa vichaa kwa sababu ya bangi, madawa za kulevya. Lakini utapata kuwa ni viongozi tunao, na viongozi si eti hawana uwezo, wana uwezo. Nikisema viongozi, neno ambalo limekusanya kuanzia viongozi wa chini mpaka wa juu, wote tunao. Na kwa ajabu ni kuwa huu mtaa wetu viongozi wengi wote ni Waislamu ambao unawajua, kuanzia chifu kushuka chini, wazee wa mtaa kwenda huku kwa wengine, sitaki niwataje wabunge, sijui magavana, sijui masenata, sijui nani. Lakini ajabu ni kuwa haya mambo ni kama ni yanafanyika katika miji za makafiri ambao ni kuwa wanaokuwa ni sawa tu. Sasa faida ya uongozi ndugu zangu Waislamu nini? Ikiwa haya mambo ambayo ndio majukumu yao hawezi kuyafanya, sisi pia tunyamaze? La hasha wa kalli. Madhara ya pili ndugu zangu Waislamu, ambaye inapatikana kwa sababu ya watu kutokanya maovu na kuyanyamazia na kuridhika nayo, hadithi iliyopokewa na Hudhaifa radhiallahu anhu, anasema ani nabii sallallahu alayhi wasallam qala, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, walladhi nafsi biyadihi, na hapa na yule ambaye nafsi yangu iko mikononi mwake, la ta'murunna bil ma'rufi, mtaamrishana mema, wala tanahauna 'anil munkar, na pia mtakatazana maovu, au la yushikanna Allahu an yatiya bi'iqabin minhu, ama yakaribia Allah subhanahu wa ta'ala alete adhabu kutoka kwake, thumma tad'unahu fala yustajabu lakum, kisha muombe ili Allah aondolee adhabu hiyo na maangamivu hayo na mateso hayo, lakini msitikiwe dua yenu. Sasa hii ndio hali ambayo tunaishi nayo, kwa kuwa kwa sababu ya hali ambayo ni mbovu, na kisha baadaye hali hii hatufanyi chochote cha kuonesha kuwa tutaka irekebishike, lakini sisi tumbakia tumisikitini, na katika swala tunaomba dua zetu, na tunaona kuwa hakuna matokeo kwa kuwa tukubaliwi. Lakini sababu ndugu zangu Islamu ni hii, sababu ni hii ya kuwa tumekataa kuamrisha mema, tumekataa kuamrisha, tukukataza maovu, lakini tunataka tu Allah tujibu dua zetu mengine, lakini haya tumekataa. La hasha wakali. Mzangu Islamu, kwa hivyo yatakiwa kila mmoja wetu ajiulize nafsi yake, mimi nimechangiaje maovu kuondoka katika mtaa wangu? Na pia ujiulize, mimi nimechangiaje kwa maovu kuenea na kubakia na kubakia katika mtaa wangu? Kila mmoja wetu ana jukumu la kujiuliza kwa katika nyumba yake ana mchango gani wa kuondoa uovu na kuamrisha mema yapatikane pale. Kwa mambo haya ni mambo ambayo yatakiwa tujiulize, wala si mambo ya sala ya kunyoshiana vidole, ni masala ya kunasihiana. Na moja katika nasaha ni hizi ambazo nazitoa. Naona hapa sikumtaja mtu kwa jina, lakini nimetaja watu kwa sifa, viongozi nimetaja. Pia nikataja watu kwa sifa, wazazi. Lakini pia nikataja watu kwa sifa, walimu katika mashule. Na pia nikataja watu kwa sifa, manake wale ambao ni wakubwa katika makampuni ama katika makazi fulani. Naelewa? Wale mabosi wale. Wote hawa wana majukumu. Wale wako chini yako. Unafanyaje? Kwa bila hivyo, ndugu zangu Waislamu, itakuwa sisi tunaishi katika mwelekeo ambao haufai kabisa, ndugu zangu Waislamu, kwa Muislamu kuishi katika mwelekeo huo. Tumomba Allah Subhanahu wa Ta'ala aturekebishie hali zetu na tufanyie maovu yaondoke yawe ni mema ambayo ni badala yake. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, shalla la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.